Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie ma konkretnego projektu w sprawie wprowadzenia dwukadencyjności w samorządach, ale z pomysłu PiS się nie wycofuje. Południowo-koreańska armia w stanie podwyższonej gotowości bojowej. W serwisie Trójki będą też ważne informacje dla kierowców z A2. PiS nie wycofuje się z pomysłu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Tak mówił w Trójce Jacek Sasin, ale jak dodał, obecnie nie ma konkretnego projektu w tej sprawie. Według posła Sasina propozycje w tej kwestii powinny być obudowane innymi rozwiązaniami, na przykład wzmocnieniem rad gmin. Z pomysłu oczywiście się nie wycofujemy. Uważamy, że to jest ważny pomysł, który ma szansę doprowadzić do tego, że ta władza w samorządach będzie władzą lepszą niż dotychczas, bo mamy świadomość, że ten system, który dzisiaj funkcjonuje, nie jest systemem idealnym. No to jakby nie tylko jest kwestia dwukadencyjności. No jednak z wprowadzenia pewnego mechanizmu, który powodowałby pewną naturalną wymianę władzy w samorządach. Przed miesiącem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział propozycję zmian w samorządowym prawie wyborczym. Opowiedział się za tym, aby zmiana obowiązywała już od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 roku. Południowo-koreańska armia w stanie podwyższonej gotowości bojowej. Dziś komunistyczna północ świętuje 85. rocznicę powstania armii. Zachód obawia się, że Pjongjang może wykorzystać tę datę, aby zamanifestować swoje możliwości militarne. Największe obawy budzi perspektywa kolejnej, szóstej już próby nuklearnej. Z informacji wywiadowczych wynika, że komunistyczna północ jest na nią gotowa, a wojsko czeka jedynie na rozkaz Kim Jong-una. Pobliże Półwyspu Koreańskiego dotrzeć ma amerykański lotniskowiec, któremu w ostatnich dniach towarzyszyły m.in. także japońskie niszczyciele. Dziś południowo-koreańska armia poinformowała, że do jednego z portów Korei Południowej zawinął amerykański atomowy okręt podwodny. Na razie nie jest jednak planowany jego udział w koreańsko-amerykańskich manewrach wojskowych. O możliwości ich przeprowadzenia informowały wczoraj władze w Seulu. Korea Południowa chce przeprowadzić ćwiczenia ze względu na obecność amerykańskiego lotniskowca, który został wysłany w ten region jako odpowiedź na prowokacje militarne Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce wracamy do informacji z kraju. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówi, że opinia publiczna ma prawo wierzyć, że w mediach publicznych pracują przyzwoici ludzie. Skomentował w ten sposób propozycję Anny Lichockiej z Rady Mediów Narodowych, aby szefowie mediów publicznych rozważyli zwolnienie pracowników, którzy byli współpracownikami komunistycznych tajnych służb. Jarosław Sellin mówił, że zawód dziennikarza jest zawodem zaufania publicznego. W tym zawodzie funkcjonują osoby, które przecież są ludźmi porządkującymi naszą wiedzę o świecie, hierarchizującymi również tę naszą wiedzę o świecie poprzez właśnie tworzenie mediów i dostarczanie nam produktów medialnych, że to są ludzie przyzwoici, którzy takich haniebnych rzeczy jak współpraca z opresyjnym reżimem, czy współpraca, czy wręcz praca z opresyjnym reżimem, który przecież walczył z wolnością słowa i nigdy nawet do wolności słowa nie dopuszczał, nie mają nic wspólnego. Wiceminister przyznał, że inicjatywa może być spóźniona. Mimo że w Libanie, tak jak w Polsce, bociany są pod ochroną, nadal padają ofiarą kłusowników. Często w polowaniach uczestniczą już nastolatki. Dlatego siedlecka grupa ekologiczna, która od kilku lat walczy o ochronę bocianów i innych ptaków na Bliskim Wschodzie, postanowiła skierować akcję edukacyjną do najmłodszych. Pomóc ma kreskówka. Na tym filmie się wychowaliśmy i ja sobie pomyślałem, że może spróbujemy ten film wysłać do Libanu. Ireneusz Kaługa, grupa ekologiczna, pomysłodawcy akcji. Oczywiście, że nie myślimy, że będzie łatwo. No, pracujemy od 2013 roku i wszystko małymi kroczkami się dzieje. W 2014 roku Ministerstwo Środowiska Libanu przyjęło rozporządzenie dające podstawy do powołania Państwowej Straży Ochrony Przyrody. Jest lista 30 gatunków szczególnej troski, na której znalazł się bocian. To jest też to, z czym mamy kłopot nawet w krajach właśnie Unii Europejskiej. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Że jest prawo, natomiast gorzej trochę z egzekwowaniem tych przepisów. Takie działania edukacyjne właśnie skierowane do dzieci bardzo dużo mogą zdziałać. Akcję aktywnie wspiera ambasada Polski w Bejrucie. Jeszcze krótka informacja. Po wypadku autokaru na A2 autostrada będzie zamknięta ponad godzinę w okolicach miejscowości Zawady w Łódzkiem w stronę Warszawy. Utrudnienia związane są z wypadkiem właśnie, w którym rano rannych zostało 18 obywateli Białorusi. Autobus trzeba wyciągnąć z rowu. Policja kieruje na objazd. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, które na południu i w centrum będą dość intensywne, lokalnie burze. Synoptycy ostrzegają przed silnym, porywistym wiatrem, w Tatrach śnieg. Od 6 stopni nad Bałtykiem do 16 w centrum, 19 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci.

John Nana Cherry i utwór zatytułowany Woman. 22 minuty po godzinie 10 to może Eric Clapton. Piotr Baron zaprasza do południa jutro i pojutrze, a to był Eric Clapton. Kartka z kalendarza, 26 minut po godzinie 10. Za rok będziemy świętowali stulecie urodzin Ellie Fitzgerald. Tak sobie pomyślałem, że wraz z Louisem mogłaby dzisiaj przypomnieć kwiecień w Paryżu. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this feeling. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? Yes, April in Paris. Chestnut blossoms, holiday tables under the trees, babe, April in Paris. This is the feeling. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never miss a warm embrace till April in Paris. Now who can I run to? Oh, what have you done to my kissed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my Była absolutnie najlepsza na świecie i już nikt więcej taki się nie pojawi. Ella Fitzgerald. Za rok będziemy świętowali setne urodziny Ellie. Tutaj Ella z Louisem Armstrongiem. April in Paris. Tak bardzo chciałem w tym roku zobaczyć kwiecień w Paryżu. Dobrze, że nie poleciałem z Paryża. Dziś deszczowo pochmurnego. Pozdrawiam serdecznie Maria. A u nas słońce za oknem. Za 27 minut 11. Wykrywacz talentów. Dziś Karina Marusińska, laureatka talentów Trójki w kategorii sztuki wizualne w 2011 roku. I jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten entuzjazm i energia towarzyszy jej w bardzo wielu działaniach i aktywnościach, które podejmuje, a jest tego naprawdę dużo. Karina Marusińska, poza tym, że nieustannie tworzy i działa na przecięciu wielu dyscyplin, pracuje też na Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, na Wydziale Ceramiki i Szkła, a do tego jeszcze angażuje się społecznie. Ja czasem sama się gubię i nie potrafię już nazywać obszarów, którymi się zajmuję, ponieważ te granice są bardzo rozmazane i płynne, natomiast traktuję to jako wartość swojej pracy i dzięki temu mogę się rozwijać w bardzo różnych kierunkach i też przyjmować propozycje z wielu rozmaitych dziedzin i staram się w nich odnaleźć. I taki też był mój ostatni rok, gdzie zdążyłam zrealizować wystawę indywidualną, jak również przeprowadziłam kilka projektów, które miały wymiar społeczny i w tym kierunku też mam nadzieję, że będzie się rozwijała moja działalność, ponieważ w tym się czuję rewelacyjnie i myślę, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Wspomnianą indywidualną wystawę Część zamiast całości mogliśmy oglądać w BWA Wrocław, a na mapie wystaw pojawił się także Kraków, Trondheim i prestiżowe Salone del Mobile w Mediolanie, gdzie prezentowane były prace zarówno dydaktyków, jak i studentów Akademii Sztuk Pięknych całej Polski. I miałam tam okazję zaprezentować taki sztandarowy obiekt, projekt ogryski, który był na pograniczu okresu, kiedy byłam jeszcze studentką i absolwentką tejże uczelni. Więc to też było dla mnie ważne, że ta praca pojawiła się w okresie przełomowym i miała szansę być prezentowana teraz właśnie w Mediolanie. A już niebawem, bo na początku maja pojawi się jeszcze na mapie Seul i wystawa polskiego designu. Ale, Karina Marusińska równie intensywnie pracuje nad akcjami społeczno-artystycznymi. Tak, wszystko zaczęło się od projektu HAG, który był realizowany w ramach programu Mosty jeszcze przed Europejską Stolicą Kultury i on oddziałał bardzo mocno zarówno na mnie, autorkę tego pomysłu, jak i na odbiorców, z którymi miałam okazję rozmawiać, a było tych osób około 300. Projekt polegał na tym, że pytałam bardzo bezpośrednio, bardzo wprost, przypadkowo spotkane osoby, czy i w jaki sposób czują się wykluczone. I ogromnym zaskoczeniem było to, że te osoby odpowiadały bardzo bezpośrednio również do mnie o takich rzeczach, które wydają się być bardzo prywatne, osobiste, ale też trudne do wypowiedzenia. Ten moment, w którym oni wypowiadali swoje emocje, łączył się z odciśnięciem dłoni w takim wałku porcelany. Ta porcelana pozwalała im wyrzucić swoje emocje właśnie za pomocą takiego mocnego uścisku. Kolejnym projektem był projekt pod tytułem Chcę Ci jeszcze powiedzieć, że i odbywał się na trasie Wrocław-Drezno w pociągu. Tam pytałam podróżujących, czy przed wejściem do pociągu powiedzieli bliskiej osobie wszystko, co chcieli jej powiedzieć. A jeśli nie, to czy na najbliższym przystanku wysiądą ze mną, wrócą do tej osoby i czy to zrobią. I tutaj akurat projekt zakładał taką możliwość. No był dla mnie bardzo mocnym przeżyciem, myślę, że dla tych osób również. To był bardzo piękny projekt i ważny dla mnie. Potwierdzam, a dokumentację wszystkich działań możemy prześledzić na stronie www.marusińska.pl. Warto tam zajrzeć. A co jeszcze przed nami? Ho, ho, ho. Więc najbliższym jest projekt kolektywu Food Think Tank, Korzeń Studium Przypadku. To jest objęte tajemnicą, więc nie będę mogła za dużo zdradzić. Natomiast odbędzie się w takiej miejscowości, również bardzo tajemniczej, pod Jelenią Górą. A może więcej opowiem, jak już się zakończy. Mam pewne założenia. Projekt społeczny, który będę realizowała w Birmingham, w Wielkiej Brytanii. I praca zakłada obcowanie z polską społecznością, którą będę chciała zaktywizować, zwiększyć jej udział w życiu lokalnym. Po prostu. I jeszcze survival mnie czeka, który w tym roku jest niesamowicie fascynujący, ponieważ jego tematem jest rozwarstwienie. Potraktowałam to oczywiście też społecznie i chcę opowiedzieć o tym, jak rodzą się podziały społeczne, które z kolei uniemożliwiają konfrontację i dialog, ale też dużo mówić nie będę. Zapraszam na survival. Czyli przegląd sztuki we Wrocławiu. To pod koniec czerwca, a ja zachęcam do śledzenia działań Kariny Marusińskiej i przypominam jeszcze o zgłoszeniach do naszego konkursu Talenty Trójki. Czas biegnie. Termin jeszcze tylko do końca kwietnia, a szczegóły można znaleźć na stronie www.talenty.polskieradio.pl. No, o czym przypominała Państwu Agnieszka Obszańska. Dziękujemy bardzo za 21,5 minuty 11. Lindsay Buckingham, Christine McVie, piosenka In My World w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, halo. Dzień dobry. Do końca tego dnia pozostaję w Tarnowie. Tutaj 31. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Pomyślałem sobie, że dzisiaj przedstawię jurorów, bo oczywiście są tutaj różne gremia jurorskie w zależności od adresatów filmów, czyli dziecięce, młodzieżowe, no ale też to profesjonalne. W tym roku przewodniczącym jest Felix Falk, jest też aktor Marian Dziędziel, jest Maria Magdalena Gierat, filmoznawca, też prowadząca słynne kino Pod Baranami w Krakowie. Zbigniew Wichłacz, operator filmowy, dziekan Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, a także reprezentująca gospodarzy Krystyna Latała, przewodnicząca Rady Kultury tu w Tarnowie. No i właśnie mój dzisiejszy gość, Paweł Felis. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy i też krytyk znalazł się w gronie tegorocznych jurorów. Macie trudne prace? Jak to wygląda po kilku dniach festiwalu? No, prace zawsze są trudne, jeżeli poziom filmów jest wysoki, a tak jest w tym roku. No, rozpędzamy się, jesteśmy na półmetku. Pytać cię o jakieś wstępne wybory nie mogę, ale chciałbym zapytać właśnie, jak oceniasz ten zestaw, jak mówiłem, wybranych polskich filmów fabularnych. W konkursie głównym jest ich 12. To jest zawsze bardzo ciekawe w Tarnowie. Oczywiście większość z tych filmów znamy, część z nich widzieliśmy w Gdyni, część z nich miała swoją premierę, część jeszcze nie miała, ale tu w Tarnowie jest okazja, żeby zobaczyć je razem, żeby zobaczyć je jako zestaw. No i to rzeczywiście potwierdza przede wszystkim znaną już wszystkim chyba myśl, że polskie kino ma się dobrze, że polskie kino jest różnorodne, ale przede wszystkim to, co mnie najbardziej ciekawi i cieszy, to, że to kino jest wielopokoleniowe, że obok siebie rzeczywiście tutaj stają w szranki, no tak znani mistrzowie jak Agnieszka Holland czy Wojtek Smarzowski, a jednocześnie debiutanci albo w twórcy bardzo młodzi. Jest tutaj kino bardzo... Którzy też wcale nie wypadają źle, prawda? Tak, i wszyscy jakby działają na tym samym polu. Mamy kino bardzo kameralne, skromne, takie choćby jak Wspomnienie lata, i mamy wielkie widowisko historyczne, takie jak Wołyń, czy z kolei taką też wielką superprodukcję w pewnym sensie, jaką jest Pokot Agnieszki Holland. Więc to kino rzeczywiście jest bardzo różnorodne i to, co jest też dla mnie ciekawe, że one... Te filmy, które oczywiście zawsze powstają przez kilka lat, prawda, są przygotowywane od scenariusza, od pierwszych pomysłów, nagle po jakimś czasie okazują się tak niezwykle aktualne. I myślę tutaj właśnie choćby... Czyli, że czas im źle nie robi, nawet jeżeli powstają długo. Tak, i to jest chyba też taki sygnał twórcy, który jest w stanie pewne rzeczy przewidzieć albo pewne rzeczy jakoś antycypować, no, że te filmy dzisiaj stają się bardzo aktualne i tutaj choćby właśnie Pokot jest tego najlepszym przykładem. No ale też były miłe niespodzianki, bo też premierowe nawet dla ciebie, chociaż my dziennikarze oczywiście oglądamy wiele filmów znacznie wcześniej, i myślę, że taką premierową niespodzianką było właśnie wspomniane Wspomnienie lata. Tak, to film Adama Guzińskiego, który właściwie od lat jest takim, idzie swoją drogą w polskim kinie. Rzeczywiście on lubi kino wyciszone, kameralne, i tym razem ten film, który jeszcze nie miał dystrybucji w kinach, nie był pokazywany w Gdyni, no okazał się kolejnym jakby takim właśnie mocnym sygnałem tego jego artystycznego stempla, taką opowieścią o dorastaniu, ale opowieścią prawie że bez słuchu, powieścią rozgrywającą się w głównej mierze w głowie 13-letniego bohatera. Opowieścią bardzo zmysłową, w pewnym sensie też erotyczną, a zarazem uniwersalną, bo to Wspomnienie lata tytułowe to są lata 70. Słychać Annę Jantar w tle, ale tak naprawdę historia mogłaby się zdarzyć dzisiaj, tym bardziej, że jednym z ważniejszych wątków jest tam wątek emigracji, wyjazdu do pracy za granicę. No i też wątek rodzinny, bardzo uniwersalny, to co rozgrywa się między bohaterami filmu. Mówimy o filmie Wspomnienie lata i bardzo dobrze, dlatego że to jest film, który dopiero czeka na swoją premierę. Czy są z kolei filmy, do których z przyjemnością wróciłeś albo wrócisz jeszcze tutaj w Tarnowie? Z tych już znanych? Do większości z nich wracam z wielką przyjemnością. Taką przyjemnością dla mnie zmysłowo-estetyczną było Szczęście świata Michała Rosy. Bardzo lubię ten film. Film, który właśnie pokazuje, że potrafimy oprócz opowiadania historii lepiej lub gorzej, potrafimy zatrzymać widza w jakimś świecie, który jest trochę historyczny. W tym wypadku mówimy o czasach wojennych i tuż powojennych. Ale tak naprawdę jest trochę wykreowany, no właśnie, jest magiczny. Właśnie, jest magiczny i nie wiem, czy powinienem to mówić, ale to chyba państwo nie zaskoczy. Magiczna jest również Karolina Gruszka, oczywiście. W roli głównej, oczywiście. I takiej magii tutaj w Tarnowie naprawdę mamy wiele. Tak będzie jeszcze przez kolejne dni. Jurorzy obradować będą zapewne w piątek, a w sobotę poznamy laureatów kolejnej Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w studiu Radia Kraków w Tarnowie. To przy rynku Paweł Felis, krytyk filmowy i juror. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Także dziękujemy za 11 minut 11. To jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny Fish. Wszystkiego najlepszego, dziś urodzony. Broken heart. Raingots with Zippos, Zippos. To oczywiście Raingots Dancing. Fish ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego za 6,5 minuty 11. Witam, Henryk Sittner. Wspominałem już kiedyś, że lubię spotykać ludzi ogarniętych wędrowniczą pasją. Teraz nadarzyła się kolejna okazja. Mój gość, Wiesław Piegat, każdą wolną chwilę spędza w plenerze. To po prostu weszło mu w krew. Nawet najgorsza pogoda nie może cię zniechęcić, prawda? Tak, to prawda. Staram się bez względu na pogodę, o ile tylko moja aktywność rozbudowana znacząco pozwala na takie wycieczki, na wyjazdy, to u mnie dominują dwie sprawy. W pobliżu miejsca zamieszkania, żeby na bieżąco wypoczywać w ciekawych miejscach. No i tu, jeśli chodzi o Warszawę, to wiadomo, Narodowy Park Kampinoski. Ale interesuje mnie cała Polska. A jak się nadarza okazja wyjazdu za granicę, to też staram się uzupełniać swoje wrażenia, bo trochę się ich nazbierało z racji mojego wieku. No ale wróćmy może do tych tras krajowych. Która z ostatnich wędrówek sprawiła ci szczególną satysfakcję? Nie zastanawiając się nawet za bardzo, powiem, że wędrówka po Roztoczu Zamojskim. Tam są, oprócz ciekawych miejscowości, to jednak przyroda jest fantastyczna. Powiem o dorzeczu rzeki Wieprz, szumy nad Tanwią, w miejscowościach właśnie tych w pobliżu Zamościa, bo można tak to określić. Wydaje się, że to jest taki region znany, ale kiedy byłem tam na przełomie sierpnia i września, to kwatery prywatne, bo agroturystyka tam kwitnie i na baza noclegowa też, były zapełnione, ale nie w pełni. Być może, że to już było troszkę jakby po sezonie. A teraz wiosną chyba będzie łatwiej o miejsca. Tak, zresztą sprzyjają temu gospodarze tych miejsc, dlatego że w internecie, kiedy podają, a mają swoje strony internetowe, sygnalizują, że jak przyjadę na więcej niż na przykład na 3-4 dni do tygodnia, to oni są gotowi obniżyć cenę pobytu, a jednocześnie taki sezon jak właśnie wczesna wiosna też powoduje, że ceny nie są tak wygórowane jak latem. Domyślam się, że wybierasz się znów w te rejony. Tak, i myślę, że tym kierunkiem teraz będzie powtórzenie zeszłorocznego letniego wypadu w Beskid Niski, dlatego że gdybym miał powiedzieć, co mnie tam ciągnie, kultura, imprezy kulturalne. Także udanych wędrówek. Bardzo dziękuję. Zachęcam właśnie, żeby tam się wybierać, bo to nie jest rejon daleki.